hep eski bir zamanı getirir. Gidip de dönmeyene, dönüp de görmeyene, bu muhacirsizi, bu hasret. Ve sabır, kin dalında kızır bir gonca. Dökülür kahrın göz ayları, odunsuz, etsiz, ekmeksiz. Gün olur kıtlık kıran, gün olur feryat figan. Dökülür umudun oyaları, dökülür buzdur ya sabah buzların. Gün olur bir miting alanıdır. Gün olur diz döver, ant veririz. Parlar namlularımızın ucu. Gün olur alanların orta yerinde birer birer kurşuna dizi veririz. Biz ki umudun bahçıvanıyız. Gönül kin dalında sevda üretir. Çağın destanıyız Dicle boyunda. Issız acılarda delik deşik olmuş gelinler ve gözleri sularda vişne gibi çatlayan kaçakçılarla. Güller kararan dünya bahçesinden doğmadan ölen çocukların ipince sevincine, gül fidelerini serpip geçen analarımız destan işre sızlayı sızlayı gelir. Eğer akacaksa gökyüzüne doğru toprakta dölenen doğum, tütecekse kaynayan tencerenin buğu, küskün tomur dal ucunda çatlayacaksa ve karımın karnında oğlum tekmeleyip rahmin ince duvarlarını o büyük çığla ulaşacaksa, yürüsün bin yıllardan bu yana zulmün kan lekeleri, cevher kömürün karasından çalınsın. Çünkü yürek katil mermilerin önünde haça söne, vura düşe gülüm, delire köpüre, umudun alevini çoğaltacaktır. Bileni bileni yanıp dönerken, koncun çelik şıltılı bıçağı,